استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فحسمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، قيمة المسلمين، yaşayan insanlar olarak hepimiz neticede neticeyi hayatı, yani hayatımızın sonunda hayatın neticesinde nihayetinde ölümle karşı karşıya geleceğimizi kabul etmiş insanlarız. Bir insan ister kabul etsin ister etmesin bazı şeylerle karşılaşmak zorundadır. Ama ben karşılaşmak istemiyorum. Bu mümkün değil. Senin istemenle olmuyor. O kadar çok şey var ki karşılaşmak istemiyoruz. O kadar çok şey var ki karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ama yeryüzü bizim isteğimize göre tanzim edilmiş bir alem değildir. Hayatı tanzim eden biz değiliz. Dünya üzerinde mevcudiyetimiz, yaşamaktaki sınırlar, hükümler, esaslar dikkatle incelendiği zaman hiçbirisinin bizim irademize tabi olmadığını göreceğiz. Yeryüzüne gelişimiz irademizle değil. Yeryüzünden gidişimiz, siz söyleyin, yine irademizle değil. Sahip olduğumuz pek çok şey irademizle değil. İstemediğimiz şeyler etrafımızda dolaşıyor. Görmek istemediğiniz haller, şeyler etrafımızda halkalanıyor, dalgalanıyor, çalkalanıyor. İstesek de istemesek de üstümüzde mevcut olan bir gücün emrindeyiz. O güç bizi dolandırıyor. O güç bizi yeryüzünde ne kadar kalacağımızı biliyor. Yeryüzünden ne zaman veda edip gideceğimizi biliyor. Biz bilmiyoruz. Bütün bunlar insanoğlu istese de istemese de neticede karşılaşacağı ve karşılaşmasına hiçbir gücün mani olamayacağı sonuçlar. Bu noktada fazla durmaya gerek yok. Zaten mecburi istikametteyiz. Ancak bir noktada duracağız. Şimdi biraz evvel okuduğum ayet-i kerimeyi kısa kısa arz etmeye çalışayım. Ve tafsilatını vaktimizin yeteceği kadar Ezan-ı Muhammedi okunduktan sonra uzatmamak şartıyla konuyu huzurunuza getirmeye çalışayım. Cenab-ı Hak buyuruyor. Okuduğum ayet-i kerime Misal suresinde Kur'an-ı Mübin'in 4. suresi Misal suresidir. Onun 97 numaralı ayetini size arz ettim. Şimdi manasını arz etmeye çalışıyorum. İnnellezîne teveffâhumul melâiketü melek. Teveffâ kelime itibariyle bunun kökünü teşkil eden kelimeyi hepimiz biliyoruz. Teveffâ diyor burada ama aslı vefat. Vefat kelimesini içinizde bilmeyen yok. Ne demek vefat etmek? Ölmek. İşte Allah-u Teala da ölümü rastgele bir hadise olmaktan çıkartmış ve ölüm hadisesini bir melek vasıtasıyla tanzim etmiş. Melekül mevt, ne demek siz söyleyin? Melekül mevt, ölüm meleği. Diğer bir adı nedir siz söyleyin? Ölüm meleğin adı nedir? Azrail ya mübarekler, Azrail. Azrail adında muhteşem bir melek. Bütün mahlukatın, bahusus eşref-i mahlukat olan insanların ruh emanetini, can emanetini neticede teslim alan bir melek. İşte bu melek, ölüm meleği, ruh emanetini veya diğer bir adıyla can emanetini almaya geldiği sırada nasıl davranacağını Azrail ile can emanetini vermeye mecbur olan insan ile Azrail arasında meydana gelecek hadiseyi şimdiden Kur'an haber veriyor. Öyle gelip alıp gitmeyecek. Ölüm meleğinin insana nasıl geldiğini, nasıl davranacağını ve ne soracağını şimdi anlatacağım ayette açıklanıyor. Ne olursunuz buraya kulak verelim. Çünkü Kur'an'dan daha sağlam bir kaynak yok ki oradan aktarmaya çalışalım. O halde Kur'an'a çok dikkatle, çok teyakkuz dediğimiz yani uyanıklık haliyle Kur'an'a yaklaşmak lazım. Şimdi ölüm meleği can emanetini almak için o insana geldi. Bakalım ne olacak? Şimdi Kur'an devreye giriyor ve haberi Kur'an'dan alıyoruz. İnnellezîne şu kimseler ki teveffâhumul melâiketü ruhunu teslim almak üzere melekler geldiğinde melek geldi. Ver bakalım şu can emanetini. Vefat edeceksin. Müteveffâ yani ruhun bedenden alınacak. Can emanetin alınacak. Artık dünyaya, dünyadaki varlıklara, mahluklara, eşyalara canını dişine tırnağını takıp da temin ettiğin, kazandığın, çalıştığın, çabaladığın, bağrına bastığın, kucağından indirmediğin dünyadan ayrılacaksın. Ayrılma zamanın geldi dediği zaman. Yani ölüm meleği geliyor, yaklaşıyor ve nasıl davranacağını en sıhhatli kaynak olan Kur'an bize bildiriyor. Şimdi devam edelim. İnnellezîne teveffâhumul melâiketü. Melek kişiyi vefat ettirmek üzere geldiği sırada. Nasıl bir halde? Zalimi enfüsihim. O can emanetini verecek olan insan veya insanlar zalim oldukları halde enfüsihim canlarına, nefislerine yazık etmiş oldukları halde. Çok ilginç ayetler. Yani zaman olacak, şöyle 3 saat, 4 saat bunları geniş konuşacağız. Lakin zamanımız çok az, çok sınırlı. Mana çok fazla. Ayetlerdeki ayetlere Allah'ın yüklediği manalar çok. Anlatmaya vallahi zamanımız yetmiyor. Keşke cuma günleri tatil olsaydı da cuma namazına 2 saat kala gelseydi cemaat, 1 saat de öyle alsaydık, 3 saat sohbet edebilseydik. Öyle geniş, öyle muhteşem, muazzam manalarla dolu ayet-i kerimeler var ki açıklanması lazım, açıklayamıyoruz. Söylenmesi lazım, söyleyemiyoruz. Vakit yetmiyor, zaman yetmiyor, cemaat gelmiyor, zeminimiz hazır değil, zamanımız hazır değil. Yarın huzur-u ilahide nasıl cevap vereceğimizin endişesi içindeyiz. Niye bu ayetler anlatılmadı, aktarılmadı, söylenmedi, haber verilmedi gibi bir sualle karşı karşıya kalmanın azabı ve ızdırabı içindeyiz. Bakalım ne olacak? Zalimi enfüsihim. Nefsine yazık etmiş oldukları halde. Bir insanın nefsine zulmetmesinin manası nedir? Yani bir zalim insan var ki başkasına zulmediyor. Bir de öyle bir zalim var ki kendisine zulmediyor. Bakın bunlar çok geniş manalı şeyler. Yani kendi nefsine zulmediyor, kendisine yazık ediyor. Türkçemizde yazık kelimesi var. Kendisine yazık ediyor, canına yazık ediyor. Vay şu adamın haline. Yazıklar olsun, kendisine yazık ediyor. Türkçede. Bir insanın kendisine yazık etmesinin, kendi nefsine zulmetmesinin manası ne olabilir? Tefsirlere baktım, sayfalarca cevap veriyor alimler. Sayfalarca bunun tefsiri var. Kısaca arz edeyim. Tamamını anlatmak zaten mümkün değil, benim dediğim gibi. Birinci derecede bir insanın 60 sene diyelim ki dünyada yaşamış ve yaşadığı 60 sene yazık olmuş, boşa gitmiş. 60 yıl yaşamış, 60 yıl kendisine zulmetmiş. Çalışmış, çabalamış, apartman yapmış, efendim gayrimenkuller almış, arsalar, araziler, bağlar, bahçeler, otomobiller, kamyonlar, mağazalar almış. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Bunlar kendileri yazık etmişler. Niye? Bir insanın ömrünün, hayatının değerlenmesi, kıymetlenmesi, Allah katında yüksek bir değer alması için ne olması lazım? Hayatını ve hayatındaki bütün varlıkları Allah'a ibadet yolunda harcaması lazım. Allah'a ibadet yolunda. Çünkü yeryüzünde Allah'ın insanları insan olarak yaratmasının gayesi nedir? Siz söyleyin. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allah'a ibadet etsinler diye insanları hayata getirdim diyor. Bu gayenin etrafında yaşaması lazım bir Müslüman. Nasıl ki Hacı Efendiler Kabe'de, Mescid-i Haram'ın ortasındaki Kabe'nin o dört duvardan ibaret olan ve adına Beytullah denen o Kabe'nin etrafında bir Müslüman yedi kere dönüş yapmadan hacı olabilir mi, olamaz? Soruyorum. Sesini çıkmadı. Olamaz, mümkün değil. Kabe'nin o Beytullah denen evin, Allah'ın evi dediğimiz o binanın etrafında ihram ile her neyse yedi defa dönmeyen bir kişiye hacı denemediği gibi 60 yıllık hayatını da Allah'ın emirleri, hükümleri Kur'an'ın etrafında dolanmadıkça vallahi Müslüman olamaz. Çok mühim. Bugün öyle insanlar tanıyoruz ki bir günde Allah'ın haram ettiği, lanet ettiği faiz müessesesi olan bankanın etrafında 40 sefer dolaşıyor. Bir günlük menfaatinin etrafında 100 defa dolanıyor, takla atıyor, yalvarıyor, yakarıyor, el öpüyor, ayak öpüyor. Ama Allah namına bir yere gidip gelmiyor. Bu adam hayatına yazık etmiştir. Hayatına yazık etmiş. Yediği yazık, içtiği yazık, giydiği yazık, aldığı bina yazık, apartman yazık, yazık yazık. Yazıklar olsun. Asıl gayeden uzak yaşamış. Suyu içmiş ama suyun ibadet vasıtası olduğunu farkında olmamış. Bakın hayvanlarla insanları birbirinden ayıran şey su içmek değildir. Suyu niçin içtiğini bilmektir. Mevlana öyle söylüyor. Büyük Mevlana. Vallahi diyor ki ben suyu içildiği için sevmiyorum. Suya olan hürmetim, suya olan bağlantım içmek değildir. Suyu içmek hususunda hayvanlarla insanlar siz söyleyin. Eşit bir aynı. Hayvan da suyu içer, insan da suyu içer. Burada bir keramet yoktur. Suyu ben niçin seviyorum diyor Mevlana. Dur aklınıza kalsın Allah aşkına. Suyu ben niçin seviyorum diyor. فَاِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا رُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Ayete bak. Namaz kılmaya kalktığınız zaman adına abdest dediğimiz elleri kollarımızı dirseklere kadar yüzümüzü bildiğiniz şekilde abdest alınız, suyu kullanarak abdest alınız diyen Allah bununla neyi emrediyor? İbadeti. Ben suyu işte beni Allah'ın huzuruna çıkarmak için, namaz kılmak için bir hazırlık vasıtası. Ben suyu Allah'ın huzuruna çıkmaya sebep olduğu için seviyorum. Allah'ın kitabını elinize almadan evvel ne yapacaksınız siz söyleyin. Abdest alacak. Abdestsiz Kur'an'ı ele almak mümkün değildir. İşte diyor ben suyu Allah'ın kitabını elinize almak için temizlik aleti olduğundan dolayı seviyorum. İçmekten dolayı değil, sınır da içiyor, insan da içiyor diyor. Manaya dur. Mana çok mühim. Keşke böyle eğitilseydik dünyada. Keşke böyle okutulsaydık dünyada. Keşke okullarda Mevlana'nın Mesnevisi okutulsaydı. Keşke okullarda Allah'ın kitabı okutulsaydı. Keşke okullarda Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'in sünneti okutulsaydı. Keşke okullarda İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet kitabı okutulsaydı. Keşke milli eğitim Allah'ın kitabına dayansaydı. Keşke okullarımız İslami eğitimle süslenseydi, beslenseydi. Ama hayır, hiçbirisi yok. Neticede insan yetişmiyor farkındaysanız. Vallahi Türkiye'de insan yetişmiyor. mükemmel insan yetişmiyor, Allah'tan korkan insan yetişmiyor, Hazreti Muhammed Mustafa dendiği zaman titreyen insan yetişmiyor. Üniversiteyi bitirenler yetişmiş olmuyor. Hangi makamın başına getirirseni getirin çalıyor, çırpıyor, hırsızlık yapıyor. Genel müdürler, devlet bakanları, devlet başkanları eğer Kur'an'a göre yetişmiş değilse haksızlık ediyor, huysuzluk ediyor, yeryüzünde idare ettiği insanlara adaleti temin edemiyor. Görüyorsunuz. Hele bu sene daha beter. Liseyi bitiren, hepiniz haberlerde dinlediniz, duydunuz, baktınız, gördünüz. Lise, adına lise dediğimiz okullar var. Devletin özel liseler, devletin liseleri var, özel liseler var, lise. İlkokul, ortaokul, lise. İnsanları, çocuklarımızı üniversiteye hazırlayan son okullar nedir siz söyleyin, liseler. Liseden sonra üniversiteye devam ediyorlar. Güya. Bugün bu sene gördünüz, üniversite imtihanlarını kazanan adaylar açıklandı. Ama netice korkunç, iflas. Liseyi bitiren Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde gerek devletin olsun, gerekse özel okullar olsun, liseyi bitiren 100 öğrencinin kaç tanesi üniversiteye giremedi? Bunu duymuşsunuzdur. Haber merkezlerinden açıklandı. Her 100 talebenin 83'ü üniversiteye giremedi. Milli eğitim iflas etti. Vay vay vay vay vay. Eğitim olmuyor, yetişmiyor. Her 100 talebe liseyi bitirmiş, üniversiteye müracaat etmiş, tamam. 100 öğrencinin 83'ü kazanamadı. Sokakta kaldı, ortada kaldı. Hani mektep Türkiye'de? Hani okul? Daha beteri var. Bakınız. 1064 kişi liseyi bitiren öğrencilerin bu sene içinde 1064 kişi liseyi siz söyleyin neyle bitirmiş? Birincilikle. Liseyi birincilikle bitirmiş 1064 kişi. Duydunuz sayıyı söylüyorlar. Bu 1064 kişi liseyi birincilikle bitiren bu çocukların hiçbirisi siz söyleyin üniversiteye giremedi. Liseyi birincilikle bitiren adam üniversite imtihanlarında sıkılıp kalıyor. Geçemiyor. Yetersiz, eğitimsiz, cahil. Ve bütün emeklerimiz boşa gidiyor. Liseyi bitiren bir talebe babasına milyarlara mal oluyor. Milyarlara mal oluyor. Sonunda sokakta kalıyor. Vallahi böyle eğitim olmaz. Yazık bu milletin emeğine, yemeğine, parasına, puluna, zahmetine. Yazık bu milletin haline. Yok eğitim yok. Niye? Yeryüzünde yaşamanın gayesi anlatılamıyor. Yeryüzüne niçin geldiğini milli eğitim sistemi vallahi ve billahi çocuklarımıza anlatamıyor. Öyle mi değil? Niye dünyaya geldi? Söyleyin kardeşim. Çocuklarımız ortada. Hayatını neye göre tertipleyeceğini bilemiyor. Örnek insan kimdir, kime özenmesi lazım? Çocuklarımız bilemiyor. Kimi kendisine örnek seçmesi lazım? Bir milli eğitim sistemi çocuklara model gösteremiyorsa, örnek gösteremiyorsa, şunun gibi olun diyemiyorsa o sistem çökmüştür. Kimi örnek göstereceksiniz? Şimdi çocuklarımızın büyük çoğunluğu iki sınıf insana özeniyor, onlara benzemek istiyor. İki sınıf insan, habire alkışlanıyor Türkiye'de, habire teşvik ediliyor, habire rağbet ettiriliyor. Alkışlar onların, büyük ücretler onların, paralar onların, tebrikler onların, vergiden muafiyet onların, çalgı onların, zevk-i sefa onların, İstanbul'da yalılar onların, köşkler onların, kadillaklar onların, mercedesler onların. Kim bunlar? İki sınıf insan. Birisi topçular, öbürüsü topçular. Herkes onlara özenir. Topçu, topun peşinden koşuyor. Ya hiç mümkün müdür bir Müslümana göre yeryüzünde bir topun peşinde koşmaya mı geldik, Allah'ın yolunda yürümeye mi? Söyleyin bana bunu. Nedir, nedir bu? Bir Müslümanın kitabında bir ömür topun peşinde koşmak diye bir şey var mı? Söyleyin kardeşim. Yazık bu hayata, yazık bu emeğe. Korkunç bir servet ve şöhret imkanı tanınıyor. Her yerde söylüyoruz da geçen bu sene içerisinde Boşnak asıllı bir futbolcuya, futbol demek ayak oyun demek, ayak oyunu, Müslümanları ayak oyununa getirmişler. Gecenizi gündüzünüzü topun peşine verseniz kazanacağınız hiçbir şey yok. Ama sanki ondan daha kutsal, haşa, ondan daha önemli bir şey, hayata gelmenin gayesi bir topun peşinden koşmakmış gibi anlatılıyor. Bir boşnak futbolcuya bir kulüpten öbür kulübe geçmesi için biliyorsunuz 3,5 trilyon para verildi. 3,5 trilyon. Düşünebiliyor musunuz? Hesaplıyorsunuz, 400 profesörün maaşından fazla, 400 profesörün bir yıllık maaşından fazla bir futbolcunun bacağına veriliyor para. Ne demek bu? Terazinin bir gözüne 400 profesörün bir yıllık maaşını koyuyorsunuz, 400 profesör ilim adamı. Beynini çalıştıran adamlar, 400 ilim adamının bir yıllık maaşını terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, öbür gözüne bir futbolcunun bacağına ödenen parayı koyuyorsunuz, hepsinden ağır geliyor. Türkiye'de 400 profesörün kafası bir futbolcunun bacağı etmiyor. Böyle memleket olur mu? Böyle cumhuriyet olur mu? Böyle adalet olur mu? Böyle medeniyet olur mu? Bütün bunları düşünmüyorsanız, bütün bunların ızdırabını yüreğinizde hissetmiyorsanız, vallahi gerçek Müslüman değilsiniz. Ülkenin derdiyle dertlenmeyen, memleketin sıkıntısıyla sıkıntıya düşmeyen, uykusu kaçmayan gerçek Müslüman değildir. Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz kardeşler? Apartmanın peşindeyim hocam, şimdi yazlığıma bir havuz yaptırıyorum. Azrail gelip yakaladığı zaman, hele şu havuzda biraz yüzeyim de öyle götür beni diyebilir misin? Zavallı insan, ahmak insan, aptal insan. Neyin peşinde koşuyor görüyor musunuz? Hani ebedi hayata hazırlığınız? Hani Allah'ın soracağı suallere cevabınız? Hani amel defteriniz, hani ölüme hazırlığınız, hani hayatınızın bir muhasebesi, kârda mısınız, zararda mısınız, hakkın üzerinde misiniz, batılın üzerinde misiniz Müslümanlar, kardeşler? Neyle ömrünüz geçiyor söyler misiniz? Ömrünüz neyle geçiyor söyler misiniz? Akşama kadar camilerin önünde, kahvehanelerin önünde, içinde, bahçelerde, salonlarda bütün ömrümüz gıybetle geçiyor mu geçmiyor mu erkekle söyleyiniz. Ya biz nasıl ahiret edeceğiz ya? Sen nasıl Allah'a gideceksin, ben nasıl Allah'a gideceğim? Nasıl Allah'a gideceksin, ben nasıl Allah'a gideceğim? Hoca hacılar kendi aralarında, hacılar kendi aralarında akşama kadar gıybetle meşguller. Gıybet, gıybet, gıybet. Yazık değil mi hayatınıza? Yazık değil mi hayatınıza? Hani ebediyen burada kalsaydık bir şey yoktu, kal kalacı. Ama gideceksin de kardeşim. Vallahi gideceksin. Elindeki ve şimdi senin emrinde bulunan, elinde bulunan, evinde bulunan şeyler şimdilik senin. Ama senin değil. Şimdilik senin. Elinden alınacaktır. Hiç kimsenin mülkiyeti onun daimi mülkiyeti değildir. Keşke bunları anlayabilseydik. Keşke bunları anlatabilseydik. Keşke bunları çocuklarımıza eğitebilseydik, öğretebilseydik. Her yerde söylediğimiz gibi burada da söylemiş olayım. Soruyorum size şimdi değerli kardeşler. Bir kardeşimiz bir çuval dolusu altını veya bir sandık dolusu bir altını veya bir kasa, ağzına kadar altın dolu bir kasayı veya bu kasanın anahtarını getirip dese ki Hacı Mustafa Efendi, ben bir yerlere gideceğim, şu bir çuval altın senin yanında kalsın veya ağzına kadar altınla doldurduğum şu kasanın anahtarı senin yanında kalsın, bir zaman sonra gelip alacağım, sana itimadım var, sana güvenim var, yanında kalsın, sana emanet ediyorum dese, şimdi vicdanlarınızdan cevap bekliyorum. Ağzınızdan demiyorum, bak vicdanınızdan cevap bekliyorum. Bu bir çuval altını emanet olarak yanınıza koysa, bir müddet sonra çıkıp gelip alacağım dese, soruyorum açıkça, bu bir çuval altının size teslim edilmesinden, yanınızda olmasından sevinir misiniz, sevinmez misiniz? Sevinmezsiniz çünkü senin değil, emanet. Sevinirsen ahmaksın. Gelip alacağım diyor. Adam sevinir mi ya? Aksine benden olursam vallahi korkarım, eyvah emanet ya. Alınırsa mahvolur, çalınırsa mahvolur. Ben korkarım sevinmem. Devam ediyoruz. Bir müddet sonra gelse dese ki Hacı Mustafa Efendi geldim, o benim emanetimi veresin dese, sen de çıkarıp versen üzülür müsün, üzülmez misin? Sesiniz çıkmıyor. Üzülmezsiniz, zaten senin değildi. Senin değildi ki üzülesin. E şimdi sormanın zamanı gelmedi mi kardeşler? Şu dünyada sahip olduğumuz her şey böyle mi değil mi? Siz söyleyin. Böyle değil mi? Emanet olarak verilmiş. Ne seviniyorsun, ne üzülüyorsun? Galiba aptal oluşumuzdan seviniyoruz. Kusura bakmayın. Ben de dahil ya. Ama bir de 700 sene evvel yaşamış adamoğlu adam, Allah'ın veli, dostum dediği adam Yunus Emre'ye sorarsanız, 700 sene evvel yaşamış. 700 yıl önce yaşamış, Yunus Emre'ye sorarsanız aynen şöyle söylüyor. Sanki dün söylemiş gibi, öz de öz Türkçe söylemiş. Ne varlığa övünürüm, ne yokluğa dövünürüm, senin ile avunurum, bana seni gerek seni. Gördün mü imanı, gördün mü adamı? İşte adam bu, işte insan bu, insan-ı kamil bu. Ne varlığa övünürüm, bütün dünyayı önüme koysam vallahi sevinmem diyor. Ne yokluğa dövünürüm, ne de verdiğim dünyayı bir anda elimden alsan vallahi üzülmem, dövünmem. Senin ile avunurum, bana seni gerek seni. Böyle diyecek kaç kişi var işimizde? 5 kuruşumuz kayboluyor, 5 saat üzülüyoruz. Vay zavallı insan var. Zaten sonunda kaybedeceksin. Senin neyin var bu dünyada? şu memlekette Vehbi Koç'tan daha fazla servet ve sermaye toplayan oldu mu? Soruyorum, oldu mu? Sesini çıkmıyor. Olmadı. En büyük serveti toplamıştı. Hani arayın bakayım, var mı dünyada, nerede? Kemikleri bile sokaklara atıldı. Vay zavallı insan ya. Bu insanlara şaşmak lazım. Ne haksızlık ediyorsunuz, ne yalan söyleniyor, ne üç kuruş için 3000 yalan söyleniyor, niye bu numaralar yapılıyor, niye bu gizli işler yapılıyor, niye şu memleket inim inim inliyor, bir Çakıcı adında bir adam, bak Ankara'nın alt üstüne geldi. Pasaport, kırmızı pasaport, devlet, çete, efendim, mafya, medya, katil, Ali, Veli, bu ne ya, bu böyle memleket olur mu ya? Bir adam çıkıyor, yer altında, yerin altında da olsa, yerin üstünde de olsa, Azrail gelip bir adamı, siz söyleyin, bulacak mı, bulamayacak mı? Kimse buna inanmıyor. Buna inansaydılar, böyle katiller Türkiye'de olmazdı, böyle mafya olamazdı. Bunlar beslendi, bunlara imkan verildi, eğitim sistemi bunları hazırladı, Allah korkusu verilmedi, ahiret endişesi verilmedi, Hazreti Muhammed bunlara tanıtılmadı. Çakıcı'yı bu sistem üretti, deniz gezmişi bu sistem üretti, komünistleri bu sistem üretti, bu mektepte üretti. Bunlar gökten gelmedi, yerden fışkırmadı, eğitim sistemi bunları üretti, sonra tüketti, sonra kendisi de tükenmeye başladı. Hani İslam? Gençler, gençler, bugün bütün gençler iki sınıf, iki çeşit zümreye özeniyor dedim. Çünkü bütün toplum onları alkışlıyor. Biri popçular, biri popçular. Popçular yetmiyormuş gibi bir de pop şarkısı söylediğiniz ifade etmeye çalışan bir sürü insan tipleri üredi, türedi, çoğaldı, yayıldı, yoğunlaştı. Her gün sahneye bir fırlama fırlıyor. Fırlıyor sahneye, tımarhaneden öyle bir adam fırlayamaz. Ne söylediği belli değil. Eline o altında metal bir boru bulunan mikrofonu alıyor, insanları çiğneyecekmiş gibi saldırıya geçen bir insan gibi mikrofonla saldırıyor. Bunun neresi sanat lan? Bunun neresi sanatçı bu hayvanın? Bu ne hınç, bu ne linç, bu ne saldırı, bu ne hıçkırık, bu ne çılgınlık, bu ne şaşkınlık, bu ne taşkınlık. O sahnedeki şarkıcının önüne fırlayıp yanaklarından öpen kızlar, İtalyan kızları mı, Müslümanların kızları mı? Soruyorum. Ne oldu bu millete? Ne oldu bu milletin kızlarına? Ne oldu bu milletin çocuklarına? Ne oldu bu milletin çocuklarına? Gelsini bağrı jiletle dilim dilim ediyor. Bu şarkıcı ne söylüyor? Allah'tan mı haber veriyor? Hayır. Ahlaktan mı? Hayır. Bir kadının bacağına aşık olmuş, onu söylüyor. Bu kadar pespaya bir şey olamaz. Zavallı nesil. Zavallı cumhuriyet çocukları. Hiçbir idare aşılanmadı. Hiçbir örnek gösterilemedi. Hiçbir mana verilemedi. Hiçbir hakikat aşılamadı. Zavallı çocuklarımız. Değerli kardeşler, ayet-i kerimenin daha başında kaldık. Vakit ilerliyor, neredeyse ezan okunacak. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ayetinin daha başında çakıldık, kaldık, mesele bitti. Eğer sizi iki saat önce bulsaydım, ezan okunduktan bir saat sonraya kadar da bekletebilseydim, şu ayeti size açıklayabilseydim, bu gece yatağınızda rahat uyuyamazdınız. Uykunuz kaçardı. Uykularınız kaçmalıydı. Dava adamın uykusu kaçar. Toplumun derdiyle dertlenen adam horul horul uyuyamaz. Milletin ızdırabıyla ızdırap çeken bir yürek, bir gece boyu vallahi uyuyamaz. Biz kamil Müslüman değiliz. Biz kamil mümin değiliz. Biz yeterli Müslümanlar değiliz. Basit dünya menfaatlerinin karşısında seviniyoruz, eğiliyoruz, kaybedince dövünüyor, üzülüyoruz. Biz kamil Müslüman değiliz. Kardeşler, hem nefislerimizi hem nesillerimizi sürekli kontrol altında tutmamız lazım. Hiç kimsenin elinde garanti belgesi yoktur. Yarın sabah herkes evinde olabilecektir gibi hiç kimsenin elinde kesin ve keskin bir belge yoktur. Ama hiç kimsenin de aklına, hiç kimsenin de fikrine bu alemden gitme idraki gelmiyor. Çok enteresan bir şey. Belgemiz yok, bilgimiz yok, vesikamız yok. Ama hiç kimse, hacısı da, hocası da, sakallısı da, sakalsızı da oturup ben nereden geliyor, nereye gidiyorum diye düşünmüyor. Bir insan bir saat nereden gelip nereye gittiğini düşünse ne olur biliyor musunuz? Vallahi Peygamberimizin sözünü söylüyor. Min eyne ila eyne, Arapça nereden geliyor, nereye gidiyor insan. Bunu bir saat düşünse, zihnini, aklını, idrakini, izanını, vicdanını, gönül dünyasını nereden gelip nereye gittiği sualinin etrafında bir saat düşünen adam ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Hayrun min siddine sene. Hayrun min ibadeti siddine sene. Siddin ne demek? Arapça bir kardeş söylesin. Siddin ses çıkmadı. 60 demek. 60 siddin. Siddin sene 60 sene demek. Yani bir ömür demek. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Siddin sene bir ömür anlamına geliyor. Vallahi Habibullah buyuruyor ki nereden gelip nereye gittiğini her sabah düşünen, bir saat düşünen adamın neticesi, hasılası, üretimi, verimi nedir? 60 yıl nafile ibadet etmekten daha hayırlı bir iş yapmış olur. 60 yıl nereden gelip nereye gittiğini düşünmeden nafile ibadet eden adam mı hayırlı? Bir saat nereden gelip nereye git düşünen adam mı hayırlı? Siz söyleyin hangisi hayırlı? O bir saat düşünen adam hayırlı. Çünkü istikamet verir. Çünkü ibret alır, örnek alır, ders alır, titrer. Kendine çeki düzen verir. Nereden gelip nereye gittiğimizi bilmek zorundayız. Bunu kimya kitapları size söylemez. Bunu fizik kitaplarında bulamazsınız. 100 sene futbol oynasanız nereden gelip nereye gittiğinizi düşünemezsiniz. Düşünceyi elinizden alıyor. Düşünemez hale getiriyor. Sizi gayesiz yapıyor. Manasız yapıyor. Yaratılışınızın gayesini perdeliyor, peşeliyor, parçalıyor futbol. Yaratılışın gayesini elinizden alıyor. Futbol, yaratılışımızın gayesini gönlümüzden alıyor, ruhumuzdan alıyor, varlığımızdan alıyor, bizi başıbaş yapıyor, manasız yapıyor, niçin diye geldiğimizi yok ediyor. Yapmayın gençler, böyle giremezsiniz Allah'ın huzuruna. Mevlana diyor ki, akşamları dikkat edin köylerde ve kasabalarda, ezan okundu mu? Uzatmayayım çünkü. Köylerde, kasabalarda, yaylalarda, tarlalarda, meralarda biliyorsunuz hepiniz köy çocukları, köy insanlarısınız. Mevlana diyor ki bakın, bakın. 300 koyun, 500 koyun, 100 inek, 500 inek, neyse rakam mühim değil, sürü, adına sürü deniyor. Hayvanların bir araya gelmesine Türkçe'de ne denisi söyleyin? Sürü. İnsanların bir araya gelmesine denisi söyleyin. Cemaat, cemaat toplum demek. Hayvanların bir araya gelmesine sürü. Patateslerin bir araya gelmesine, siz söyleyin. Ya Kürtseniz çok zayıf sizin ya. Ya patatesler bir araya gelirse ne denir etine? Taşların bir araya gelmesine denir. Ya yığın, yığın, taş yığını. Patates yığını, bak yığın denir. Hayvanlar bir araya gelse, bak unuttunuz, sürü denir. İnsanlar bir araya gelse, cemaat denir. Ya Kürtseyi de millet bilmiyor ya. Mevlana diyor ki, sürü halinde köylere, meralardan, tarlalardan, yaylalardan beraberce inen hayvanlar, sürü, koyunlar, inekler, köyün ortasına indiği zaman, kasabanın ortasına veya girişine geldikleri zaman, çobanın işaretine lüzum kalmadan, o hayvanların sahibinin teker teker karşılamasına gerek kalmadan hayvanlar sürüden ayrılıp nereye giderse söyleyin. Kimin malıysa onun evine gider. Ahırına, ahırına gider. Bak hiç gerek yok yöneticiye. Hayvanlar kendileri seçilip seçilip sahiplerini buluyor mu, bulmuyor mu söyleyin. Buluyorlar. Hayvan, hayvan iken sahibini buluyorsa, kendisini besleyeni, kendisini süsleyeni, kendisini muhafaza edeni, kendisine yem vereni, kendisine bakım yapan insanı hayvanlar tanıyor, sürünün içine seçilip tek tek sahibine teslim oluyor da, ey insan denen varlığı! Senin sahibin Allah'tır, seni yaratan Allah'tır, sana hayat veren Allah'tır, rızık veren Allah'tır. Sen niye toplumun içine seçilip namaza gelmiyor, Allah'ın evine gelmiyor, beş vakit namaz niçin kılmıyorsun, hayvandan kötüsün diyor. Mevlana söylüyor. Sürünün içinden seçilip sahibini bulan hayvan, günde beş vakit namaz kılarak sahibini tanımayan insandan daha değerlidir, daha duyarlıdır, daha manalıdır diyor. İnsan kimdir dünyada? Yiyen içen lokantada üretilen yiyecekleri tüketen olabilir mi? Yemek içmek hususunda sadece bir şekil farkı vardır. Sen lokantada yiyip içiyorsun, hayvan çayırda. Hayatın gayesi yemek içmek olsaydı, çayırda otlayan öküzden vallahi farkın olmazdı. Öyle mi değil mi? Gençler, gençler, ben size söylüyorum. Yaşlı insanlarımızın bir ayağı mezarda, bir ayağı pazarda, onlara bir şey söylemek izine malik değiliz. Ama siz çok önemlisiniz. Ne olur hayatınızın başında hayatınızı boşuna harcamayın. Nefsinize yazık etmeyin. Enerjinize yazık etmeyin. Allah var, ahiret var, Muhammed Mustafa var, hesap günü var. Ömrünüzü boşuna tüketmeyin. Ebedi hayatınız için çalışın. Allah'ın yolunda çalışın. Allah Resulü'nün kılavuzluğunda yaşayın. Onun örnekliğinde yaşayın. Basit şeylerin peşinde ömrünüzü tüketmeyin. Yazık ediyorsunuz hayatınıza. Elimiz, ayağımız, dilimiz, damağımız, dişimiz, tırnağımız tutuyorken, çalışıyorken Allah için bir şeyler yapınız. Şu anda dünyanın en karanlık ülkesi Türkiye. En karanlık. İçeride insanlar çatışmalı ve çekişmeli. Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre her 4 kişiden birisi mahkemelik. 17 milyon dava dosyası var mahkemelerde, Cumhuriyet mahkemelerinde. Zavallı toplum, toplumun barışı gitmiş. Toplum kavgalı, üniversiteyle başörtülüler kavgalı, dindarlarla dindar olmayanlar kavgalı, çatışmalı, kavgalı gidiyor. Parlamentoyla millet beraber olamıyor. Millet seçim derdinde parlamentosu söyleyin. Geçim, parlamento geçim derdinde 60 milyon vatandaş seçim derdinde. Kimse bizim derdimizi anlamıyor. Türkiye'de yaşayan her 5 kişinin biri işsiz. İşsiz. Anasından doğduğu gün bir çocuk 80 milyon borcuna doğuyor. İş borç. İş borç. Bitmiş, hiçbir kaynak kalmamış. Enflasyon almış başını gidiyor. Elinizin, avucunuzun ortasında bir kar topu bulundursanız ne olur siz söyleyin. Vallahi Türk parası bu hale gelmiştir. Eriyor, eriyor, bir seyrediyor, böyle seyrediyor. Bir gavur Amerikalının bir dolarını almak için 280 bin Türk lirası vermek zorunda olmanız zorunuza gitmiyor mu? Zorunuza gitmiyorsa kâmil Müslüman değilsiniz. Ne olacak böyle Müslümanlar? Düşünmek zorundayız. Bakın ölümler çoğaldı. Ölümler çoğaldı, burnumuzun dibine geldi. Evinden çıkan adam akşama evine döner mi, dönmez mi meçhul oldu. Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın oradan çocuğuna oyuncak almak için giden bir kadınla çocuğu patlayan bombayla parçalandı. Haberi var mıydı? Haberi var mıydı? Haberiniz var mıydı? Terör almış başını gidiyor. Dünyanın en karanlık ülkesi Türkiye. Bütün komşularıyla düşman olan ülke Türkiye, Yunan komşumuz düşman, Rusya komşumuz düşman, Suriye komşumuz düşman, bütün her taraf düşman. Hani dostunuz, kaçacak yeriniz yok. Bu nasıl siyaset, bu nasıl hariciye, bu nasıl parlamento, bu nasıl memleket? Uzatmayan ezan okundu, eğer sizi 2 saat evvel yakalasaydım, 1 saat da sizi burada bekletebilseydim, vallahi çok şeyler söylemeyi planlamıştım ama vakit bitti. Şu andan itibaren cevher döksen alamazsınız, saatinize bakıyorsunuz. Kimisinin çeki, kimisinin çekici, kimisinin senedi, kimisinin sepeti var. Allah-u Teala cümlemizi her şeye rağmen rıza ve rahmetinden ayırmasın. Ülkemize, bölgemize, beldemize Rabbim, hayırlı idareciler, hayırlı insanların, hayırlı nesillerin varlığını Rabbim ikram eylesin. Aramızdan ayrılanlara rahmet eylesin Rabbim. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerine Rabbim halas eylesin. Müminler, birbirimizi anlayalım. Birbirimiziyle tanışalım, kaynaşalım, konuşalım, paylaşalım. Birbirimizi Allah için sevelim. Birbirini sevmeyen milleti Allah da sevmez. Allah-u Teala tekrar yolunda ve rızasında, rahmetinde bizi baki eylesin. Ebedi saadetin lezzetiyle fani hayatımızı değerlendirmeye Rabbim bizi muvaffak eylesin. Kardeşler, camimizin ihtiyaçlarını biliyorsunuz, bilmeyenlere de söylüyorum. Bakın merdivenler yapılacak. Cami şekillendi, merdiven duruyor, yapılması ve bitmesi lazım. Bir kardeşimin ismini bile açıklamayan bir kardeşimiz milyarlar vererek caminin bakın böyle kaloriferlerini Allah için döşemiş. O kalorifer kazanını ve diğer ihtiyaçları bizim halletmemiz lazım. Çıkarken katkıda bulunmadan çıkmayın. Kefiliniz Allah olsun, vekiliniz Allah olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.